राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2060 दिनांक 24 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो अपने लोगों में ऐसी स्वाभाविक है, हम संसारी आदमी हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, ये धारणा बैठी हुई है, ये गलत है। हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के प्राप्त ही उनका घर, वो हमारा घर है, ये हमारा घर नहीं है। बस ये बात है, हम तो संसारी है, परमात्मा को प्राप्त कर रहा है, बात ये नहीं है। हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा अंश है, परमात्मा को प्राप्त कर रहा है, अपने घर जाने की बात है। प्राय लोग भूले हुए वे समझते ये संसारी है, संसारी है, इसको मुख्य मानते हैं, मुख्य मुख्य ये बात नहीं है। मुख्य हम भगवान में है, ये मुख्य बात है। ममान सो जीव लोग ईश्वर जीव होता थी, अमृत से पुत्र उपनिषद में यही आया है, गीता में यही आया है, रामायण में यही आया है। वो हमारे घर की बात है, ये बाहर की बात है, ये बाहर की है। अपने लोगों में तो बात सुनी हुई है, पर लोगों में बात आप बैठी हुई स्वाभाविक सत्य है, हम तो संसारी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उसे उद्योग करेंगे और बहुत करेंगे तब होगा। अरे बहुत करने की बात नहीं है, वो तो हमारा घर है, वो तो खास हमारी बात है, ये हमारा घर नहीं है। अब आप समझो कागज में आप क्या लाए थे, खुद ले गए बताओ, और जाओगे तो क्या ले जाओगे, दो बात का ठीक मनन दो आप। अरे जब आप क्या लाए थे, जाओगे जब क्या ले जाओगे, कुछ नहीं लाए। माँ ऐसे ही बनाई, बाप ऐसे ही बनाया, भाई ऐसे ही बनाया, बेटा ऐसे ही बनाया, स्त्री अपने बनाए, सब ऐसे ही बनाया और ऐसे ही छूट जाएगा। साथ में जब आ जाए थी, बाप जाए नहीं, को लुए जाए थी, को बदमाश जाए थी, को कुटुंबी जाए नहीं, तो साथ लाए क्या और ले जाए क्या, दो बातों खूब समझना चाहिए, इस बात को खूब समझना। अपने लोगों में तो ये बात है फैसले से बैठी हुई, क्योंकि मैं एक बार नहीं कही, कई बार हो गई है। तो अपने लोगों में मैं नए लोगों को बड़ी नई बात है, हाँ भगवान हमारा घर है, हमारे पिता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसे अंश है, यहाँ के नहीं है, माया के प्रकृति के अंश है, संसारी है, ये बात है ही नहीं। हम यहाँ है ही नहीं, है ही परमात्मा है, गीता यही कह रहे, रामायण यही कह रही है, उपनिषद यही कह रहे हैं, इस बात से यहाँ रहने वाला हम नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, ये तो आकर बसे है, यहाँ माँ बाप बना रही है, ये बनावटी बनावटी है भी। और साथ लाए नहीं, अरे इतनी का प्रसाद करेगा रे, हमारे गाँव हुआ है, दूसरों के घर है, दूसरों की चीजें है, साथ ले जा सकते हैं, दिल जितनी चीज साथ ले जा सकते नहीं, तो यह हमारा है ही नहीं, हम संसार है ही नहीं, हम भगवान के बालक है साक्षात, ये बात मिलती नहीं है रह गए। आप लोग जानते हो पर दूसरों को पता ही नहीं है, तो हम परमात्मा के हैं, परमात्मा जाना हुआ तो हमारे घर की बात है, संसार में जाना ये दूसरी बात है, सोलह जिला में जाना ये दूसरी बात है, हमारे घर की बात भगवान को जाना है हमारी बात, हमारे घर की बात है, इस बात में ठीक समझो सब भाई बहन सब हम भगवान के हैं, हम यहाँ के नहीं है, यहाँ तो थोड़ा जाए हैं, ऐसा देंगे अरे कुछ नहीं लाए, कुछ दिन ले जाओगे, क्या लाए बताए तुम्हें, क्या लाए साथ में, माँ को साथ में लाए, बाप को साथ में लाए, लुगाई साथ में लाए, कुटुंबियों को साथ में लाए, घर साथ में लाए, घर वाले पूंजी साथ में लाए, रुपया लाए, क्या लाए साथ में, तुम्हारी चीज कोई है ही नहीं, लाए क्या, संसार की चीज तुम्हारी है ही नहीं, इनको मान करके फिर आप साधन करते हो, ये ठीक नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे पिता है, कीर्तन स्वामी परम पिता प्रभु राम राम राम प्रभु पिता है, भगवान की इच्छा प्राप्ति खास नाम है हमारा, तो हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ भोग भोगने के लिए पैसे करने के लिए बिल्कुल नहीं आए, दो में से लगे दुनिया मात्र दो में लगे है, भोग भोगने में और रुपया रखने में, और कोई मतलब ही नहीं, सब भूले वो बहुत बड़ी भारी भयंकर भूल है, और इस भूल का नतीजा 84 लाख सुनी है, जन्म मरण है इस भूल का, नतीजा क्या होगा, और भगवान ने बात करो तो निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, एक बात से बहुत बातें होगी बा, बहुत सार बात है, एकदम सार बात है, हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ बहु नहीं है, यहाँ का मानना ही गलत है, यहाँ का नहीं है, यहाँ तो आए भजन करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये सिद्ध मिला है, ये तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उस फल बधाई, नरतन पाय विषय मन दे पदटि सुधाते सठ विष ले, यही तनु का फल विषय मिले नहीं, इस तनि का फल परमात्मा की प्राप्ति है, सब आप हमारे ये सत्संग तो बहुत सुने हुए हैं, ठीक से सुने हुए हैं, ये बात तो ठीक समझाओ, हम यहाँ का नहीं है, भोग भोगने नहीं आए, रुपये बना नहीं आए, आप छोड़ते नहीं रुपये, हाई रुपये हाई रुपये करते हो, गलती है, ये 84 लाख जुड़ी में जाने का असली रास्ता है, नरकों में जाने का रास्ता है, रुपया झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात कई कई रुपया इकट्ठे करते हो, सीधे नरकों में जाओगे, सीधे ही नरकों में, कोई मदद मदद करने वाला नहीं है, वो हमारा काम है ही नहीं, हमारा काम है भजन करना है, भजन करने के लिए ही है वहां है, ठीक समझे ठीक तरह से, इस बात संसार हम नहीं है, भगवान का नया नहीं है, हमारे घर का काम है, पिता है हमारे परम पिता परमेश्वर ईश्वर जीव विनाशी चेतना मल सुखराशी, तो परमात्मा का अंश है, हम भगवान की बेटा है, भगवान की बेटी है, हम सब भगवान की बेटी, सब भगवान की बेटी है, विश्व भी गाय भैंस भेड़ बकरी सांप बिच्छू सब भगवान संतान है, भगवान है बेटा सब भगवान है, ये समझे नहीं है, मन सब सकता है, हम भगवान के हैं, यहाँ का हम नहीं है, यहाँ का मान लिया तो बहुत कठिनता होगी भगवान की प्राप्ति की, और यहाँ का हम है ही नहीं तो काफी डर झड़िया ऊपर का आप भार काफी उतर गया, सब उतर गया, सब सभी घर जमाई कुटुंबी रुपया पैसा सब सब कौन है, सब असली हम भगवान के हैं, ममईवान सो जीव लोग सनातन गीता भी ये कह रही है, रामायण भी ये कह रही है, उपनिषद यही कह रहे हैं, वेद यही कह रहे हैं, संतों के महात्मा के बारे में यही परमात्मा के, हम परमात्मा के, ये माया का है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में आपके तिल जितनी चीज आपकी नहीं है, कैश जितनी चीज आपकी नहीं है, अब है ही नहीं, आपका भगवान पूरा को पूरा अपना, एक माँ के 10 बालक हो तो माँ का 10 हिस्सा थोड़ा ही होगा, माँ पूरी की पूरी सबकी, दस बालक है, दसों बालक वाली माँ पूरी पूरी पूरी माँ है। क्यों देखिए दस भाई साहब तुम ले लो भाई, नौ हिस्सा है भाई, ये बात नहीं है। माँ भाई तो हम यहाँ के नहीं है, ये बात खूब बैठा लो तो परमात्मा प्राप्ति बहुत सुख हो जाए। घर की बात है, तो घर की बात है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये पक्के निश्चय बात। कुछ भी ना करे, पाप करे, अन्याय करे, कसाई बन जाए तो बेटा भगवान के है। कबूतर सबूत बेटा होता है, कबूतर बेटा है, सबूत बेटा है, क्या कबूतर बेटा नहीं होता? कबूतर बेटा नहीं होता या? एक काम महाराज में कौन मैं कबूत बेटो काम आवे, मरे न कौन तो बैठो देवे कबूत हो सबूत हो। तो हम पगाने बेटा है और नहीं तो कौन में काम आवे। भगवान के साथ हमारा संबंध है, हमारा संबंध सदा भगवान के साथ है। संसार साथ संबंध है ही नहीं, संसार साथ मनमाना है, ये रहेगा नहीं, मनाओ कितना दिन टिकेगा। संसार साथ समझ सकते ही नहीं, टिक सकते ही नहीं किसी तरह से। ए भगवान तो छबन टूट सकते ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ में, वृक्ष बन जाओ तो भगवान साथ में, भगवान सब साथ में, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। ये बात है, खास समझ आएगी मानने भी बहुत आप लोगों ने सुनी है, बड़ी अच्छी बात है। इन बातों सब तो ध्यान से हम भगवान के हैं, शंका हो तो बोलो, संदेह हो तो बोलो। वेद यही कह रहा है, ब्राह्मण यही कह रही है, गीता यही कह रही है, हम भगवान के हैं। इस वास्ते भगवान की बात है, वो अपने घर की बात है। सत्संग करना अर्थिक घर की बात है, रुपया कमाना ये यहाँ की फर्स्ट रैंक की बात है, रुपया कमाना भोग भोगना ये दो बात है, फर्स्ट रैंक की बात दो थे। दूसरा अध्याय 44 श्लोक में यही है, भोगेश्वर प्रसन्नता नाम। दूसरा अध्याय 44 श्लोक भोगेश्वरी भोग और ऐश्वरी पदार्थ, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रत्येत। परमात्मा की बात वो कर ही नहीं सकते, उनको सुनते ही नहीं, इतना लोग इतने ही दुनिया में दूर दूर से आए हुए, कहीं आए हुए, अच्छा मवे को नहीं देते, ये बात को समझे तो सत्संग करा होगा, समझते नहीं। असले समझो तो अपने घर की बात हरेक जगह नहीं मिलते, कहीं पे खाम जाओ कथाओ में जाओ, असली घर की बात नहीं मिलती। ये बात है, ये सत्संग में ठीक तरह समझो। अरे पदार्थों को में लग रहे हो, भोगों में लग रहे हो, श्री का नरकों का रास्ता है, महान दुखों का रास्ता है, एकदम भोग भोग है। तो चार श्लोक है, 41 में आई तैयार 44 दूसरे अध्याय में। आप कौन हो? आप हम भगवान के हैं, ये चार है। ये व्यवसाय तो बोलती परमात्मा की प्राप्ति दूर रही, परमात्मा की प्राप्ति है ये बात भी मानते नहीं, बात भी मानते नहीं। चार श्लोक में बताइए 41-44 तक। व्यवसाय तो बुद्धि एक गुणतंत्र, निश्चित बुद्धि एक होती है, यही भोगों में आसक्त है और रुपया में आसक्त है और संग्रह करने में आसक्त है, हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, वो समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, समझ भी शब्द सत्य में लग गया, समझ ही नहीं था ही नहीं। इस वास्ते सब भाई बहनों से हम भगवान के नजीक है, भगवान हमें पाप है, भाई बनु परम पिता परमेश्वर राम राम राम कृष्ण भगवान है हमारे खास भगवान है, हम भगवान है खास है, खास परम पिता परमेश्वर है, उसके बेटा है सब बेटे बेटे भी भगवान है। इस वास्ते निश्चय पक्को रखो सिद्धांत में एकदम पक्का, जो पता लगे हम क्या है कैसे है इस बात का पता लगे। सच्ची बात मिलती नहीं है, विश्वास दे सच्चे हृदय से हम भगवान गए हैं, भगवान मेरे हैं अपने, भगवान हमारे अपने, अपने मारे हमारे भगवान मारे, दो काम करना है, एक तो भगवान को होकर रहना है हरदम भगवान की उठा है, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण होकर रहता है, क्षत्रिय क्षत्रिय होकर रहता है, ये साधु साधु होकर रहते हैं, ऐसे भगवान होकर रहो और काम सब भगवान का है, जितना काम करते हैं सब भगवान का है। दो बात याद रखो, भगवान के होकर रहना और भगवान का काम करना। काम क्या, टट्टी पेशाब करे भगवान का काम है, स्नान करे भगवान का काम है, खुला करे भगवान का काम है, झाड़ू दे दो भगवान का काम है, भागवत एकादश माया है पांच है, वही भगवान है, पर मुक्ति का साधन हो जाए, भगवान का काम करो, भगवान को दिल पा रहे भगवान है हमारे पंचामृत है, मैं भगवान का हूँ और भगवान दरबार में रहता हूँ और भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, अरे भगवान का सेवा है, स्त्री पुत्र माँ बाप भाई संबंधी कुटुम्बी सब भगवान के, उसका तो सब पालन करता हूँ। पांच अमृत है, पांचवें हमारा संबंध भगवान के साथ है, संसार साथ नहीं है, ये तो छूट जाएगा, मिले और विसर जाए, मिले और विसर जाए, बड़ी चीज होती नहीं कोई, कितनी बढ़िया हो, मिलता है विसर जाता है वो अपना नहीं होता, अपना होता ही नहीं, निश्चित बात पक्की बात है, सिद्धांत की बात सच्ची बात है, मिलना विसरने वाला और आरंभ और समाप्त होने वाला, उत्पन्न और नष्ट होने वाला अपना होता ही नहीं। चार बात तीन बात समझो, आने जाने वाला और मरने बिछड़ने वाला और आरंभ और समाप्त होने वाला और मिलना बिछड़ने वाला अपना नहीं होता, आरंभ और अंत समाप्त होने वाला आने वाला जाने वाला हमारा नहीं होता, हमारा वो जो हमारे साथ रहता है सदा, नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान अंतक में शरीर में या 16 साल जीवे इनके भीतर भगवान है, कुत्ता गधा सुअर ऊंट आदि इनमें भगवान है, सब में भगवान है, हमारे में भगवान है, सब में भगवान है, वो भगवान हमारे साथ में, भगवान आए साथ में भगवान जाएंगे, और कौन है और क्या जाओ बताओ, इतने बैठा हो क्या ले जाओ रात में, पुनर्पान लेवल खत्म हो जाएगा, पुण्य जाल स्वर्ग में जाओगे, खुणे पुण्य मरते लोगों बिशंति पुण्य धक्का देने का दे वहां से टिकट समाप्त हो गया, चलो उठो निकलो नहीं रह, आप रहे ही चीज नहीं, पुण्य क्या है पापों का नरक बनाएगा, नरक भोग करे निकलो वहां से, फिर मनुष्य शरीर में हो, मनुष्य कमाने की जगह है असली जगह, और असली जगह जहां हमारा घर क्या है, हमारा घर भगवान का घर, वो हमारा घर है, भूल गए सभा भूल गए, पक्की बात माने हम संसारी आदमी है, हम संसारी नहीं है, हम संसारी नहीं है, कोई संसारी नहीं, सब कुछ भगवान के प्यारे हैं, मैंने बन गए आप अकेले सब कुछ पद गया करता नहीं, बन गए आप अकेले सब कुछ भगवान ही बन गए, नाम धरा संसार नहीं है, हम भगवान के हैं, चाहे अच्छे है तो भगवान है, बुरे तो भगवान है, चोर है तो भगवान है, डाकू है तो भगवान के, लूटे हैं तो भगवान के, लड़े करें तो भगवान के, प्रेम करते हैं भगवान है, भजन करे तो भगवान है, भजन नहीं करते भगवान है तो है ही, क्या भजन नहीं करते भगवान नहीं है, भगवान ही है सब सृष्टि मात्र, भगवान ही है, में भगवान है, मुर्दे में भगवान है, मेरे की दुर्गंधी आ रही है उसमें भगवान है। एक जगह आया है कि मैदा पड़ा सा उसने लोग फाटे भागने वाले, तो मैं लेने वाली भी कि तुम्हारा संकरण हमारे जैसा हुई मिठाई बने बर्ग लगा हुआ पड़ी थी और तुम्हारे खाई दोनों ये बनी थी, तुम भागो भागना हमें चाहिए तुम्हारे संग से हमारी ये दशा हुई। सुनहरा चांदी का बर्ग लगा हुआ ऐसी बड़ी मिठाई पर्दा रख करके भीतर रखते लोग, मैं क्यों खाए नहीं देते, आज तुम डरते हो तुम भागते हो संग नहीं आई तुम्हारे, तुम्हारे संग करने से दशा हुई हमारी, ये तुम्हारे संग का फल है आपका कृपा है। फिर घृणा करते हो मैंने तो कहना हमें करनी चाहिए, मैंने हमें ताकत नहीं पड़े नहीं, तुम ताप भागते हो तुम्हारा संग करने से था हुई, हम कैसी मिठाई से बढ़िया, ये बात है हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं पक्के से चौदह भेजते हम भगवान के भगवान हमारे एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, अच्छी बात है, सच्ची बात है, भगवान क्या हमें हमारे भगवान है, भगवान काम करते हैं, सोच जाओ तो भगवान स्नान कर तो भगवान काम, आप झाड़ू दो तो भगवान काम, भगवान काम कर रहे हैं, भजन कर तो भगवान काम, रोटी खाओ तो भगवान काम, बालक रोटी खा लेते महाराज जी हो नहीं, पेट बालक का भरे महाराज जी माँ, तो भगवान तुम्हें हो माता जी पिता तुम्हें हो, ये भगवान का काम है, रोटी खाऊ भगवान का काम करो, पानी पीओ तो भगवान का काम करो, ऐसा करते भगवान पर आपका काम करता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ आपका काम करता हूँ, पानी पीता हूँ आपका काम करता हूँ, स्नान करता हूँ आपका काम करता हूँ, कुल्ला करता हूँ आपका काम करता हूँ, कपड़ा धोता हूँ आपका काम करता हूँ, भगवान ही काम करो, भगवान गया हूँ भगवान काम करो, और भगवान वो कर दो बात, दो बात खास, भगवान का हूँ और भगवान का काम करता हूँ, भगवान होकर रहता हूँ भगवान का काम करता हूँ, और पांच बात भी बता सकता हूँ, भगवान का हूँ भगवान दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनऊ सेवा, माँ है तो भगवान की है, बाप है तो भगवान के है, बेटा है स्त्री है सब भगवान के है, तो इनकी सेवा करता हूँ भगवान की आप सेवा करता हूँ, भगवान पर एहसास करो एहसास, आपके कुटुंब का पालन करता हूँ आपका काम करता हूँ, आप भगवान का होकर भगवान में है, भगवान का होकर काम करो, सब काम भगवान के, टट्टी फिरो तो भगवान का काम है, क्योंकि शरीर भगवान वो है, इनको साफ करो भीतर से, घर में आप टट्टी स्थान हो तो घर में नहीं होता, होता है नहीं घर में, वे शैती घर है भगवान का है, हम भगवान के हैं, निहाल हो जाओगे निहाल, जो काम करो वो काम भगवान से आप, पाप करना भगवान काम रहे हैं, पाप की आज्ञा नहीं है शास्त्र में, पाप करना अन्याय करना आज्ञा नहीं है, ये नहीं करना, और काम करे साधारण और भजन ध्यान भगवान का, जब भगवान का ध्यान भगवान का चिंतन भगवान का, धंधा काम का खेती करने वाले कैसे होते हैं भगवान का काम करते हैं, गाय चराने वाले कैसे होते भगवान का काम करते हैं, आपका काम करते हैं आपका काम और आपका काम है, सब काम भगवान का, बहुत बढ़िया उपायता है बढ़िया, ये साधन बहुत बढ़िया उत्तम साधन है, आपका हूँ और आपका काम करता हूँ, मेरे कोई जिंदा ही नहीं, मेरे कोई है ही नहीं, मेरे आप ही हो, आपका ही हूँ, आपका ही काम करता हूँ, ऐसा न करो भगवानों पर, घर का है ना मेरा दूध पी ले पी ले छोटी बढ़ जाएगी पीता है, माँ को राजी कर, माँ कहते हैं माँ राजी, माँ राजी होते ही नहीं पुण्य करने से, इसलिए भगवान राजी होते हैं भगवान काम करने से। सब दिन जो काम करते हैं, सोता हूँ तो आप करता हूँ, बैठा हूँ तो आप करता हूँ, बोलता हूँ तो आप करता हूँ, जाता हूँ तो आप आता हूँ तो आप गाऊ, आप गाऊ करता हूँ, आप गाऊ आप काम करता हूँ रात दिन। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, सब भजन हो जाएगा। झाड़ू देना भगवान, फूल बाग बाग फेरना भगवान का काम, ये भगवान का काम है। गीता अच्छी कमाया है, एक एहसास बनाते झाड़ू फूस करता बार करे बार फेंके, श्री कृष्ण और ब्रह्मस्तु भगवान घर पड़े हो, भगवान काम हो गए। कृष्ण सुता भगवान, राम राम करना ही भगवान नहीं है, भगवान का काम है, ये भगवान सब काम भगवान का। सब काम भगवान है, भगवान का रहता हूँ, भगवान हूँ। आप यदि याद रहोगे पांच बात नहीं तो वो बात याद रखो, भगवान का हूँ और भगवान का काम करता हूँ, आप का हूँ और आपका काम करता हूँ, दो बातें याद कर लो, सब सब याद कर लो, मैं भगवान का हूँ और भगवान का काम करता हूँ। पाप हो गई नहीं, अन्याय हो गई नहीं, और भगवान का काम थोड़ा ही है, निषेध किया है, ये काम भगवान का नहीं, शास्त्र विरुद्ध काम है भगवान का नहीं है, और शास्त्र अनुकूल सब काम भगवान है। जी रहा हूँ आपके लिए, मनु तो है आपके लिए, सब याद रखो, भगवान का होकर के रहो और भगवान का ही काम करो, बहुत हो जाएगी, सब भजन हो जाएगा, सब भजन, सब रात दिन सब सोते होते भगवान राजी के लिए, युक्त आज विहार से युक्त सो युक्त सपना बोध से योग बहुत ही दुख, सब भगवान का माना, दुख है योग बहुत ही दुख नाश करने का योग होता है सिद्ध, युक्त हार विहार से युक्त हर विहार ठीक करे, युक्त से कर्म सब संसार से युक्त काम करे, युक्त हर विहार से युक्त सपना बोधे से समझाना साधु सिंह जी भी देते हैं ना, काम भगवान का सब काम भगवान का, योग बहुत ही दुख दुख योग होते दुख नाश करने वाला योग होता है, सब भगवान का हो रात दिन भगवान का हो, जो कुछ थोड़ा करूं ज्यादा करूं भगवान का हो, ऐसा न भगवान पर तुम्हारा काम किया है, समझे, और बच्चों का पालन करने वाला तुम्हारा काम है, क्यों पालन शक्ति है उत्पादक शक्ति है ब्रह्मा, है पालन कर से है विष्णु, और श्रृंगार करते हैं शंकर, तो मैं पालन करता हूँ आपका काम करता हूँ, बाल बच्चों का पालन करता हूँ आपका काम करता हूँ, ममता करे तो आप ममता करो तो भगवान काम नहीं हुआ, मेरे बच्चे पालन कर रहा हूँ, मेरे बच्चे तो कुत्ते ही पालन कर रहा है, बंद नहीं करता है, मेरे बच्चे नहीं आपका बच्चा है, ये मनुष्य बना हो जाएगा, मेरे बारे कुत्ता हो जाएगा, मेरे बच्चों का पालन करो, कुतिया हो जाओ कुतिया कुतिया, ब्राह्मण तुम्हारे घर देते हो पैसा देते हैं, घर छोड़ रहने वास्ते घर है ही नहीं, घर खोल रहा नहीं है, पैसा दे घर नहीं करे, आप घर में रहता हूँ, जो भगवान है गए सब ही तो आपके घर में रहता हूँ, आपके घर में काम करता हूँ, और आपका प्रसाद बताऊ भगवान है प्रसाद का बड़ा महत्व है, पाता हूँ प्रसाद ही पाता हूँ, कोई छोरा होता है ना गोदी उतरते उधर रोने लग जाए तो कोई गोदी में खर्चा करे, जब भगवान ने गोदी में रहता है तब बिगा दे रही मई तो भगवान रहा करो। तो फिर पूछे महाराज भगवान से गोडो में दर्द हो जाएंगे खत्म भाई दया मत करो अरे माँ पर दया करे गोदी में सोते रहे भाई दया करे भाई माँ की गोदी में आवे भगवान दर्द दे बाजी मगा भाई भगवान ने गोदी में रहो एकदम गोदी दर्द हो जाएगा होने दो बाल चिंता करते है भगवान की गोदी में रहो एकदम अब कहाँ जावे बालक तुम्हारा अब कहाँ जाओ अब तो हमारा गोदी में रहेगा समय हो गया क्या समय हो गया भाई भगवान करो हरदम भगवान करो भगवान करो बस बहुत बड़ा भजन है बढ़िया भजन भगवान का हो काम सब भगवान का भगवान कर भगवान काम करता हूँ नारायण नारायण नारायण नारायण सब